nunca mais. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polska na czele koalicji państw w sprawie zakupów amunicji dla Ukrainy. Nakaz aresztowania prezydenta Rosji to punkt zwrotny, mówi prezydent Ukrainy. Tragedia na autostradzie w stanie Nowy Jork. Nie żyje 5 dzieci. W Brukseli spodziewana jest dziś decyzja unijnych krajów w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Polska jest wśród trzech wiodących państw, które będą odgrywać kluczową rolę w tym planie. Chodzi o zakup 1 000 000 sztuk amunicji w najbliższych 12 miesiącach. Unia na ten cel zamierza wydać 1 000 000 000 euro. Wczoraj ambasadorom wspólnoty nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie. Z Brukseli Beata Płomecka. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że chodzi o kwestie proceduralne. Jeśli chodzi o Polskę, to nie podoba jej się, że plan został okrojony. Jesteśmy rozczarowani brakiem ambicji, ale tu chodzi o amunicję dla Ukrainy i konieczne są szybkie decyzje, powiedział mi jeden z polskich dyplomatów. W planie nie ma możliwości zakupów amunicji w państwach spoza Unii. Polska uważała, że takie zakupy powinny być dozwolone, bo moce europejskiego przemysłu zbrojeniowego mogą okazać się niewystarczające. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że Polska rzeczywiście wytykała te braki, ale nie zmienia to faktu, że jest wśród trzech krajów, których firmy przede wszystkim skorzystają z tego planu, bo są producentami określonego typu amunicji, której teraz potrzebuje Ukraina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nakaz aresztowania prezydenta Rosji wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny to punkt zwrotny, powiedział prezydent Ukrainy. Jak mówił, ta decyzja dowodzi, że rosyjska inwazja zakończy się pociągnięciem agresora do pełnej odpowiedzialności. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ukarany zostanie każdy pojedynczy atak na Ukrainę. To jest punkt zwrotny, moment, w którym jest jasne, że ta agresja zakończy się pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności w pełnym zakresie. Odpowiedzialności za każdy cios zadany Ukrainie, za każde zniszczone życie, za każde deportowane ukraińskie dziecko. W piątek Trybunał w Hadze oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne i wydał nakaz jego aresztowania. Rząd planuje rozwój sieci gazociągowych w całym kraju. Jak tłumaczył wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w TVP Info, to konieczność, by skutecznie rozprowadzać gaz po całym kraju w momencie dywersyfikacji źródeł jego dostaw. Ostatnia zima przekonała nas również o tym, że gaz jest tym najpewniejszym paliwem dla ogrzewania polskich domów, oprócz nowych źródeł, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika. Odchodzenie od węgla w indywidualnych domach jest czymś nieodwracalnym. Ten rynek był w znacznej mierze zaopatrywany przez węgiel rosyjski. Ten rok to rok kryzysu, który za nami. Jak podkreślił wicepremier, wojna na Ukrainie wymusiła zmianę planów transformacji energetycznej. Węgiel pozostanie do momentu zapewnienia Polsce dostaw z innych źródeł, takich jak OZE czy Atom. Mimo taniejącej ropy naftowej nie ma co liczyć na tańsze bilety lotnicze. Wiceprezes LOT-u Michał Fioł przypomina, że na koszt paliwa składają się także inne opłaty. Mając na uwadze presję inflacyjną, a tę obserwujemy przecież w opłatach lotniczych, w kosztach personelu, we wszystkich kosztach, które mamy w naszej linii lotniczej, nie spodziewałbym się, że ceny biletów lotniczych będą niższe. Jest duże zapotrzebowanie, w dalszym ciągu są spore ograniczenia w lotnictwie na zachodzie Europy i należy się liczyć z tym, że ceny pozostaną wysokie. Wiceprezes PLL LOT wskazał także, że w tej chwili certyfikaty CO2 są na wyjątkowo wysokim poziomie, co także powoduje wysokie koszty przewoźników. Tragedia na autostradzie w stanie Nowy Jork. 5 dzieci w wieku od 8 do 17 lat zginęło w wypadku w pobliżu miasta Scarsdale. Samochód, który prowadził 16-latek, zjechał z jezdni i zapalił się po uderzeniu w drzewo. Wypadek przeżył tylko 9-letni chłopiec, który jechał w bagażniku. Nie doznał poważniejszych obrażeń. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Z informacji policji wynika, że wszystkie dzieci podróżujące autem były rodzeństwem. Odcinek, na którym doszło do tragedii, jest uważany za najbardziej niebezpieczny na tej autostradzie. Najwięcej mandatów radnych i najwięcej stanowisk merów w wyborach samorządowych na Litwie zdobyła litewska partia socjaldemokratyczna. Merem rejonu Wileńskiego został Robert Duchniewicz, który już zapowiedział, że nie zamierza nic zmieniać, jeśli chodzi o kwestie Polaków mieszkających w tej części Litwy. Polska będzie wyglądała na tym szczeblu, jak było, to wszystko zachowamy. Ja myślę, w pewnym momencie coś polepszymy. Jak mówiłem, dla mnie bardzo ważne jest polepszenie jakości nauczania, co będziemy mogli, będziemy robić. Ale rada jest w ręcach AWPL, znaczy my wszyscy będziemy musieli siedzieć za wspólnym stołem i mieć wspólne jakieś decyzje. W

pan dzisiaj na żółto, ja na zielono, zresztą bardzo słusznie. Tak, bo dzisiaj wiosna, prawda? Tak. O 22.24 rozpocznie się astronomiczna wiosna, kiedy słońce osiągnie punkt równonocy wiosennej, zwany punktem barana. Dzień i noc będą trwały wówczas tyle samo, proszę państwa, po 12 godzin. W kolejnych dniach słońce mocniej ogrzewające półkulę północną spowoduje, że dzień stanie się coraz dłuższy, aż do równonocy jesiennej. O tym na razie nie myślimy, od której zacznie się skracać. Wiosna potrwa do 21 czerwca, kiedy powitamy, też przyjemna sprawa, astronomiczne lato. To jutro trzeba zaplanować wagary w takim razie, bo to jest taka tradycja, że 21 marca, prawda, powinniśmy gdzieś pójść, coś utopić. No tak, Marzanna, tak? Właśnie, taka była tradycja zawsze, szkolna przede wszystkim, ale myślę, że w przedszkolu też już zaczynaliśmy tego rodzaju inicjatywy organizować i realizować. No ale pięknie jest, jasno, słońce się pojawia, ptaki śpiewają, to aż się chce żyć od razu. Nie ma odwrotu. Już nie ma odwrotu. I bardzo dobrze, myśmy czekali. Dzień dobry, wiosno, witamy, już cię witamy, już machamy do ciebie z daleka. Dołączyła do nas Małgosia Łukowska i jeszcze Bartosz Bielecki odbiera telefony. Tak. I właśnie ktoś dzwoni, więc za chwilę się pewnie połączymy. A propos dzisiejszego programu, to sporo o psychologii będzie. Budzi się w nas nowe życie, nowy sezon, nowa pora roku, a my rozglądamy się. I być może jeszcze jakieś rzeczy nas zdrażnią, złoszczą, zwłaszcza w poniedziałek rano. A my postaramy się dzisiaj to wszystko wyprostować. Wyrzucić z siebie, prawda? Bo to zawsze pomaga, jak tak człowiek od razu wyrzuci też z siebie, nie przechowuje te wszelkie złości, irytacje. Przepraszam, dwie dwójki, siedem trójki. Do kogoś pijesz? Nie, absolutnie. Ja mam tutaj tylko kawę, także jedyna rzecz, którą piję, to ten napój, który ratuje życie akurat o tej godzinie. Jeśli chodzi o frustrację, to ja wczoraj trochę na drodze się frustrowałem, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę pędził donikąd i wszyscy pojechali sobie, a ja tak sobie jechałem sam. Było mi bardzo przyjemnie wieczorem. Ale też trafiłeś na szeryfa, więc... No, w pewnym momencie musiał się pojawić szeryf. Oczywiście, zawsze. Szeryf taki ze społeczeństwa. To nie były żadne służby mundurowe, żeby było jasne. To był taki samozwańczy szeryf, który pilnuje bezpieczeństwa na drodze. Tak, i który budował presję, siedząc mi na zderzaku. To jeśli chodzi o wątki motoryzacyjne, myślę, że jeśli chodzi o jazdę samochodem, to tutaj sporo jest do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze frustracje. Dlatego dwie dwójki i siedem trójek, ale my dzisiaj także inne aspekty naszego życia weźmiemy pod uwagę. We'll be right back. Ale proszę pana, jeszcze będziemy zorzy polarnej szukać. Wyobrazi sobie to pan? To są niesamowite, nieprawdopodobne historie. I tak wszystko na człowieka spada tak na raz, prawda? No, tak to bywa w poniedziałki. Słuchaczka w tej sprawie. Lubuscy łowcy burz zarazili mnie oglądaniem nieba, a słuchacze trójki wiedzą wszystko. Wybieram się w podróż, gdzie zobaczę w Polsce zorze. Taki temacik. Malunki, pozdrawiam. A w ogóle krupa śnieżna niech już sobie idzie spać. Tak, zdecydowanie. Jest. Tak. Przegońmy krupę śnieżną. Zdecydowanie jutro mamy taką szansę, korzystając z tradycji topienia marzanny. To podobno odpędza te wszelkie kwestie, które nas męczą. Jest taka nadzieja, że kiedy wiosna się pojawi, do której już machaliśmy o poranku, no to krupa śnieżna się po prostu będzie bała i odejdzie sobie hen. Krupa śnieżna może faktycznie irytować. My dzisiaj zbieramy te kwestie, które jeszcze państwa irytują. Ale słuchaczka sprytnie nie dodała zorza polarna. No nie. Tylko sama zorza. Szukamy też samej zorzy na północy czy na południu. No ciekaw jestem. Słuchaczka wiedziała, że się domyślimy. Proszę państwa, mamy poniedziałek, 20 dzień marca, jakoś tak wybiegłem. Lista, kolejne notowanie za nami, oczywiście w piątek po godzinie 19. Jak poukładały się utwory, o tym teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Za nami jest okrągłe 50. wydanie listy przebojów trójki. Tradycyjnie odsyłam państwa na naszą internetową stronę. To tu mogą państwo sprawdzić, jak poukładały się ostatnio państwa głosy, jakie piosenki znalazły się w czołowej 30 i jakie mamy dla państwa 3 propozycje. Pierwszą z 3 piosenek propozycji ostatniego wydania listy przebojów trójki jest Jason Mraz i jego I Feel Like Dancing. Kolejna piosenka, która bardzo liczy na państwa głosy, to Mike Shinoda i Kaylee Mork w utworze In My Head. A ostatnią propozycją w 50. wydaniu listy przebojów trójki było Nothing But Thieves i ich Welcome to the DCC. Te 3 propozycje to piosenki, które liczą na państwa głosy, bo żeby dostać się do regularnego zestawienia, mają tylko tydzień. A więc proszę głosować albo za pomocą naszej strony lptpolskieradio.pl, albo używając do tego naszej aplikacji. Proszę głosować, czekamy na państwa głosy do piątku do 12, a od 19 w piątek 51. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Bardzo mocno trzymam kciuki na przykład za Nothing But Thieves. To jest taki zespół, który jakoś tak od wielu lat mi towarzyszy i podoba mi się to, co robią. A przy okazji jeszcze Mike Shinoda, czyli kiedyś Linkin Park, Fort Minor, no ale też razem z Kylie Minogue. W innych konfiguracjach się pojawia. Natomiast u nas w tej podstawowej Linkin Park Lost. Tomasz wszystko powiedział. Czas na głosowanie jest. Do piątku oczywiście do godziny 12. Dzisiaj mamy, proszę państwa, poniedziałek. No i czekamy na ten nadejście wiosny, bo pierwszy dzień wiosny, chociaż może jutro będziemy świętować także. Co pan na to? Bo jutro zdecydowanie. 20 minut po godzinie 6. Down inside of me, something I Ale czym tu się denerwować? Pies spokojny, w radiu pięknie grają, za oknem pięknie, mąż śpi jeszcze, no chyba, że cała nadzieja w nim, że jak się obudzi, to wzburzy mi krew i wtedy będę mogła podyskutować. Myślę, że kluczowe jest tutaj to, że mąż śpi, no bo kiedy panowie się obudzą, to zaczynają mieć swoje problemy i wątpliwości. Proszę bardzo. Jutro zaczyna się wiosna i topienie marzanny. Żona właśnie ma na imię Marzanna. Nie wiem, co z tym zrobić. No i proszę bardzo. I się zaczyna, prawda? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy oczywiście w sprawie być może pomysłów na rozwiązanie, co słuchacz powinien zrobić w tej sytuacji, bo to faktycznie można popełnić no takie faux pas właściwie, prawda? Takie nie, no my pozdrawiamy panią Marzannę. Pozdrawiamy serdecznie, absolutnie. A za kilka minut, proszę państwa, także żebyśmy się nie denerwowali o poranku, zwłaszcza jeśli chodzi o ruch samochodów, to także będzie z nami przewodnik albo przewodniczka, okaże się, którzy poinformują państwa o tym, którędy jechać, a jakich tras unikać. Gdzie się blokuje, gdzie się korkuje, oczywiście tego rodzaju informacje u nas na bieżąco w kolejnych raportach. 24 minuty po 6, pora na trójkę. Ukrywać i udawać ja chcę twojego ciała. Zróbmy to natychmiast, teraz! Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Jest z nami Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Polskie obecna. Radio Kierowców. Pierwszy raport w nowym tygodniu z dróg. Co słychać? No pierwsze korki poranne i wygląda na to, że się dopiero rozkręcają, chociaż już widać, że ciasno jest na obwodnicy Warszawy na S8. Kierowcy zwalniają, no jak zwykle w okolicach węzeła Łabiszyńska, jadąc do centrum na jezdni w stronę Wrocławia. No i dalej za most ten korek się ciągnie. Spory ruch jest już też w samej Warszawie. Korek zaczyna już też być widoczny i odczuwalny na Śląsku, na S1, Ząbkowice, Wojkowice Kościelne, tutaj na obu jezdniach, a także na ulicach aglomeracji miast Śląska. Zwalniają też kierowcy dojeżdżając do obwodnicy Krakowa. Sama obwodnica jest w porządku, natomiast niewielki korek utworzył się na Krajowej 7 od strony Zakopanego. Hamujemy za Mogilianami. Jeśli chodzi o Pomorze, to tutaj też obwodnica w miarę czysto, natomiast też Krajowa 7 prowadząca do obwodnicy Trójmiasta. To ta nam się korkuje. Sama obwodnica, właśnie jak powiedziałam, jest okej. No i kierowcy hamują jeszcze na krajowej drodze numer 91, to w okolicach Pruszcza Gdańskiego. Radio Nawigator Trójki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dziękujemy pięknie. 31 minut po 6:00, czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Były szef kolei ukraińskich w związku z wizytą poszukiwanego przez Trybunał Karny w Hadze Władimira Putina w Mariupolu zaproponował uruchomienie nowego połączenia kolejowego Mariupol-Haga. Oleksandr Kamyszkin zamieścił na Twitterze zdjęcie pociągu z napisem czeka na pierwszego pasażera. Gdy cywilizowany świat ogłasza nakaz aresztowania Putina w przypadku przekroczenia granicy Rosji, morderca tysięcy mariupolskich rodzin przybył podziwiać ruiny miasta i groby. Cynizm i brak skruchy, napisał doradca szefa biura prezydenta Ukrainy Michajło Podolak i dodał, przestępcę zawsze ciągnie na miejsce zbrodni. To dyskredytacja medialna świętego Jana Pawła II, a nie odsłonięcie fragmentu rzeczywistości historycznej. Tak profesor Paweł Szkiwiński z Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do materiałów zarzucających kardynałowi Karolowi Wojtyle zaniechania w sprawie przypadków pedofilii. Historyk podkreślił w Polskim Radiu, że reportaż TVN24 i książka holenderskiego autora to zorganizowana akcja medialna. Dla nas jest to rodzaj, z jednej strony powiedziałbym, instrumentalizacji informacji historycznej, delikatnie mówiąc, która ma na celu, no właśnie co, zobaczymy. Natomiast z całą pewnością jest to z punktu widzenia historycznego, to są to materiały nierzetelne. Profesor Skibiński zaznaczył również, że jego krytyka materiału stacji TVN i holenderskiej książki nie jest protestem przeciwko badaniom konfrontacji Kościoła z przypadkami pedofilii. Plany urządzania lasów nie pozwalają na nielegalne działania, tak profesor Roman Wójcik, szef Katedry Ekonomiki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odpiera zarzuty stawiane Polsce. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania przed sądem planów urządzenia lasu. Profesor Wójcik podkreślił, że zarzut, iż społeczeństwo nie ma w tym udziału, jest nieprawdziwy. Już od lat 90. udział społeczeństwa był zapewniony również na podstawie ustawy z 2008 roku o udostępnianiu informacji, udziale społeczeństwa i ocenach oddziaływania na środowiska. Faktem jest, że komisje, które są podstawą wyrażenia swoich opinii, nie zawsze mówią takim prostym językiem, to jest jednak branża leśna, jednak nie ma dużego zainteresowania. To zainteresowanie się pojawia post factum, jak już zaczynają się jakieś działania i kwestionuje się te działania, jakie w lasach występują. Wyrok unijnego Trybunału to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. No to ruszamy, w takim razie zaczynamy. Wiadomości sportowe, pierwszy serwis, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i zaczynamy od El Clasico, bodaj najważniejszego meczu weekendu. Barcelona tym razem pokonała Real Madryt 2-1. Robert Lewandowski bez gola, ale spokojnie przysłużył się do wygranej, mówi Dawid Szymczak ze Sport.pl. W tym meczu długo był przeciętny, dochodził do sytuacji bramkowych, ale ich nie wykorzystywał. Próbował kolegom pomagać w rozegraniu piłki, ale często po prostu podawał niecelnie w tych kluczowych sytuacjach. I pewnie gdyby nie ta ostatnia akcja, nie to magiczne dotknięcie piłki piętą, które zmienia pewnie ten sezon, przybliża niewątpliwie Barcelonę w stronę tytułu, byłby oceniany dużo gorzej. On tym jednym zagraniem tak naprawdę zmienił narrację wokół swojego występu i myślę, że to jest też taka akcja, którą on może sobie oprawić w ramkę na pamiątkę po tym pierwszym El Clasico na Camp Nou. Więcej o hiszpańskim klasyku o 7.40. W temacie futbolowym jeszcze wczorajsze wyniki Ekstraklasy. Lechia Gdańsk bez punktów i goli w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań górą 2-0. Miedź Legnica uległa kończącemu w dziesiątkę Piastowi Gliwice 0-1. Widzew Łódź 1, Lech Poznań 2. Od dłuższego czasu lideruje Raków Częstochowa. Przegrać z mistrzem to jak wygrać, ale marne to pocieszenie dla Igi Świątek, której półfinałowa pogromczyni Jelena Rybakina wygrała turniej w Indian Wells. W finale Rosjanka z kazachskim paszportem pokonała Białorusinkę Arynę Sabalienkę 7-6 i 6-4. W turnieju mężczyzn triumfował Hiszpan Carlos Alcaraz po zwycięstwie z Rosjaninem Danilem Medvedevem 6-3 i 6-2. Teraz czas na Miami, gdzie zbiera się tenisowa śmietanka. Magdalena Fręch pokonała w eliminacjach Szwajcarkę Ilenę Inelbon 6-2 i 6-3. A teraz czeka ją pojedynek z Japonką Nao Ibino, którego stawką jest awans do drabinki głównej. Coraz bliżej półfinałowych rozstrzygnięć w hokeju na lodzie. Krakowia wyrównała na 3-3 w rywalizacji z obrońcą tytułu GKS-em Katowice, ale łatwo nie było, bez dogrywki się nie obeszło i skończyło na 5-4. Mówi trener Pasów Rudolf Rochaczek. Po tych wybronionych osłabieniach 5-4, 5-3 do dogrywki, a że w tej dogrywce będziemy my lepsi o tu bramku, że my strzelimy bramku. Bardzo się cieszę, że się to potwierdziło. Decydujący mecz jutro w Krakowie. W drugiej parze Unia Oświęcim prowadzi z GKS-em Tychy 3-2. Szóste spotkanie dziś w Tychach o 18:00. W siatkówce Jastrzębski Węgiel przegrał ze Skrą Bełchatów 2-3. Czarni Radom ulegli Zaksie Kędzierzyn-Koźle 1-3. Liderem Resowia. I na koniec jeszcze motorsport. W Dżudzie odbyła się druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Wygrał Meksykanin Sergio Perez z Red Bull Racing. Drugi Holender Max Verstappen, który utrzymuje prowadzenie w generalce. 2 kwietnia wyścig w Melbourne. A w rajdzie Meksyku najlepszy Francuz Sebastian Ogier. To już druga runda czempionatu w rajdach samochodowych WRC. 10 był Kajetan Kajetanowicz, który w klasie WRC 2 uplasował się na 4 pozycji. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W Beskidach i w Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od około 8 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 12 w centrum do 16 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz i na południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Wiosna nadciąga, zimę żegnamy. Kochana Trójko, spieszę się pomóc temu panu od pani Marzanny. Być może ten pan kocha tę panią, więc ja na dzisiaj nazwałabym ją Afrodyta. Jeżeli mają wannę, do wanny z nią, oczywiście, że tak. No tradycji musi stać się zadość. I jakaś taka pianka. No i niech sobie pani Marzanna tak, o, na chwilę będzie Afrodytą. To wersja męska Archimedes, to tak mi się z Wanną od razu skojarzyło. To ja też... się dobrze od tego pomysłu poczułem, więc tak. Myślę, że pani Afrodyta Marzanna także. Tak jest, no bo tak trochę wyszło niezręcznie, że my tutaj o wiośni, o topieniu Marzanny, a przecież Marzanna jest wśród nas, prawda? Więc bardzo panią gdzieś muszę prosić. Tak, każdy jest Marzanną. No wszyscy jesteśmy Marzannami. Tak jest. Za chwilę zajrzymy na portal Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 7. Minut dzieli nas od siódmej. To jest pora na trójkę, no i przegląd portali internetowych Polskiego Radia, no i przegląd wszelkich nowinek, które pojawiły się. A pojawiło się sporo tego ciekawego towaru, w cudzysłowie, ponieważ patrzę sobie na tytuł i od razu się uśmiecham. Powstał kosmiczny beton. Był kosmiczny mecz, czas na kosmiczny beton, czego to nie wymyślą naukowcy. Tym razem angielscy. Stąpa pan po cienkim lodzie, wiosennym już. Postaram się nie wywrócić, w takim razie będę stąpał uważniej. Angielscy specjaliści od materiałów budowlanych opracowali beton produkowany z symulowanego marsjańskiego lub księżycowego pyłu. Mógłby więc być wytwarzany poza ziemią, a przy tym jest dwa razy mocniejszy od zwykłego betonu. Nazwa nawet powstała tego wynalazku, jest to Starcrete, od Star Concrete. Starcrete? Bardzo ładnie, prawda? Tak jak Brangelina. Trochę tak. Nietypowa substancja składa się z pyłu przypominającego marsjańską glebę, skrobi ziemniaczanej oraz niewielkiej ilości specjalnej, ale łatwo dostępnej soli. No i jest przelicznik, że 25 kg wysuszonych ziemniaków dostarczy ilości skrobi, która to ilość jest potrzebna do uzyskania pół tony betonu. Mogłoby z tego powstać nieco ponad 200 cegieł, a dla przykładu trzypokojowy dom składa się z 7,5 tysiąca cegieł, wyliczają naukowcy. No i to jest taki pierwszy krok ludzkości w projekcie kolonizacja innych planet, no bo możemy zbudować bazę, tak mówią naukowcy, dzięki temu wynalazkowi, dwa razy mocniejszy od tradycyjnego betonu Starcrete. Mam wrażenie, że to trochę zabieg marketingowy, ale zostawmy to. Proszę Państwa, na czym oszczędzamy, a na co nie żałujemy pieniędzy? Ograniczanie wydatków z powodu inflacji zadeklarowało 86% kobiet oraz, co ciekawe, 79% mężczyzn. Wydawać by się mogło, że panie są, że panowie są bardziej oszczędni, a tu proszę bardzo, niespodzianka. Najczęściej oszczędzają osoby z wykształceniem wyższym. 53% ankietowanych nie oszczędza na edukacji, czytamy na polskieradio24.pl. Zgodnie z raportem, Polacy najczęściej oszczędzają na ubraniach i rozrywce w postaci książek, biletów do kina czy teatru. 18% ogranicza wydatki na podróże, 16% na gadżety i elektronikę, 8% na jedzenie, a 5% na kosmetyki. 66% respondentów, by zaoszczędzić, gotuje w domu i ogranicza wyjście do restauracji, a 53% kontroluje zużycie wody i prądu. Nie żałujemy pieniędzy na edukację, bo wiemy, że kształcenie w dłuższej perspektywie pomoże nam powiększyć kompetencje czy uzyskać zupełnie nowe umiejętności. Te z kolei są niezmiernie ważne w kontekście awansu przebranżowienia się czy zmiany pracy. Z analiz wynika, że co trzeci badany Polak inwestuje w swoją edukację właśnie po to, by zmienić miejsce zatrudnienia. A więcej na naszym portalu polskieradio24.pl. To teraz coś dla ciała, bo w zdrowym ciele... Wiadomo, zdrowy duch. Zdrowy duch, prawda? Chociaż ja szukałem jeszcze jakiegoś rymu do słowa ruch, bo faktycznie o jodze tym razem. Badacze przeprowadzili kolejne testy, no i tym razem skupili się na seniorach. Przebadano 2384 osoby powyżej 65 roku życia, no i w piśmie Annals of Internal Medicine pojawiły się wyniki tych badań, które mówią, że praktyka jogi może zapobiegać tak zwanemu zespołowi słabości u osób starszych, więc warto regularnie ćwiczyć. No, można właściwie zacząć w każdym wieku. To też jest pocieszające w kontekście bycia seniorem. Jeśli chodzi o czas praktyki, to optymalnie jest, żeby ćwiczyć 2-3 w tygodniu. 2-3 razy w tygodniu. 2-3 godziny dziennie. To właśnie, zacząłem myśleć o tym. No i może seniorzy mają faktycznie więcej czasu, chociaż nie zawsze. 2-3 treningi jednogodzinne. Powinno to załatwić sprawę, powinno to zwiększyć naszą ruchliwość i poprawić ogólne samopoczucie. A to ciekawe, że na jogę mamy za mało czasu, ale za to na życie w sieci mamy całkiem sporo tego czasu i także mnóstwo śladów w internecie zostawiamy. Zdaniem holenderskiego sądu, jeden z największych portali społecznościowych przez 10 lat nieprawidłowo gromadził dane osobowe swoich użytkowników w Holandii. W Amsterdamie zapadł wyrok w sprawie naruszenia europejskich zasad przechowywania danych osobowych przez firmę Meta. Należy pamiętać, że wszystkie firmy świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO, które weszło w życie w 2018 roku. Wyrok holenderskiego sądu daje teraz podstawę do odwołania się i uzyskania odszkodowania. Holenderski sąd uznał, że portal społecznościowy nie informował swoich użytkowników w wystarczającym stopniu o przekazywaniu ich danych osobowych, także tak wrażliwych jak wyznanie czy orientacja seksualna. Platforma przekazywała nie tylko dane użytkownika, ale także jego znajomych powiązanych z profilem. Więcej informacji na ten temat na polskieradio.pl. Proszę bardzo. Mark Zuckerberg tak chciał dobrze dla ludzkości, prawda? A ta ludzkość tak przeciwko. Chciał dobrze zarobić na ludzkości. 13 minut do godziny 7. Znów słyszę za grosz. Po co nam? Po co nam? Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą. Jeszcze będzie nam dobrze. Mamy gwiazd rozpostarte nad głową. Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie, i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. No tak, dzisiaj sporo skojarzeń w programie porannym. Z wiosną? Bo i topienie marzanne, ale też o wężach teraz będzie. Węża można mieć w kieszeni oczywiście, ale też węża można mieć w postaci nagrody w formie statuetki na półce, chociaż pewnie nagrodzenie jakoś tak niezbyt chętnie pojawia się na uroczystości. Złośliwość, żeby przyznawać film nagrody za najgorsze filmy. No, bo to są nagrody krytyków, a krytycy są zazwyczaj odrobinę złośliwi, muszą być, prawda? To jest już jakby zawiera się w tej krytyce, że trzeba jednak tę szpilę od czasu do czasu wetknąć, żeby zwrócić uwagę na problem, na przykład polskiej kinematografii, bo problemy, które toczą kinematografię. To co z tymi wężami? Węże, no bo to jest antynagroda filmowa właściwie, ta nazwa właściwie nawiązuje do kultowej w pewnych kręgach klątwy Doliny Węży. No i antynagroda filmowa, która została wymyślona przez krytyków filmowych Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spura i Konrada Wągrowskiego i jest przyznawane od 2011 roku, czyli no już kilka edycji się odbyło, kilkanaście nawet. Nagrody przyznaje Popkulturalna Akademia Wszystkiego, PAW, która liczy blisko 200 osób, wśród nich są dziennikarze, twórcy i animatorzy kultury. Tegoroczną edycję Węży zdominował, a jakże, Patryk Wega. Jego filmy zdobyły prawie 20 nominacji. No i ja tutaj uważam, że nie kopię się leżącego, ale liderem jest Niewidzialna Wojna, która sama ma 13 szans na zwycięstwo. Film Patryka Wegi dzielnie goni Gierek, który zgarnął aż 12 nominacji. No właśnie, te dwa filmy zdeklasowały konkurencję. Kolejny na liście Tandem 365 dni. Ten dzień, kolejne 365 dni, ma 9 nominacji. Miłość, Seks i Pandemia 6, a Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 5. Wzorem Złotych Malin, które poświęciły niedawno jedną kategorię Bruce'owi Willisowi, z czego potem się wycofano. Węże stworzyły oddzielną kategorię dla ról Rafała Zawieruchy. No ale tak sobie myślę, że jeżeli popełniło się błąd gdzieś tam w karierze, albo wystąpiło się w słabym filmie, albo miało się gorszy okres w życiu i akurat ten okres w życiu przypadł na pracę nad jakimś obrazem, no to możemy wyciągnąć wnioski i pójść dalej i później dostać na przykład Oscara. Tak. Co pan na to? Wolałbym się dzisiaj skupić na pozytywnych rzeczach. Widzę, że to właśnie jest język korzyści. Tak to brzmi. Uprawia pan język korzyści. Natomiast faktycznie 365 dni, cały ten tryptyk jest no takim dosyć specyficznym doświadczeniem filmowym. Ja poległem na drugiej części i oglądałem ją na przyspieszeniu. 7 minut pozostało do godziny 7.